तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा, तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक।